আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু, নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লি আলা রাসূলিহিল কারীম, আম্মা বাদ। আজ কা সবক শুন লিজিয়ে, সবক নম্বর 1165, আল্লাহ কা পয়গাম ইনসানো কে নাম। আয়াতুল কুরসি পড়তা হুঁ ওর উসকা তরজুমা ধ্যান সে সুনিয়ে। আল্লাহু লা ইলাহা ইল্লা হুয়াল হাইয়ুল কাইয়ুম, আল্লাহ ও হে কে উসকে সিওয়া কোই মাবুদ নহি, ও জিন্দা হে সব কা থামনে ওয়ালা হে। লা তাখুযুহু সিনাতুন ওয়ালা নাওম, উসে না উঙ্গ আতি হে অর না নিদ আতি হে। লহু মা ফিস সামাওয়াতি ওয়া মা ফিল আরদ, উসি কা হে জো কুছ আসমানো অর জমিন মে হে। মান যাল্লাযী ইয়াশফা ইনদাহু ইল্লা বিইযনি, কোন হে জো উসকে পাস উসকি ইজাজত কে বগৈর সিফারিশ করে। ইয়ালামু মা বাইনা আইদিহিম ওয়া মা খালফাহুম, ও জানতা হে জো কুছ উনকে আগে হে অর জো কুছ উনকে পিছে হে। ওয়ালা ইউহীতুনা বিশাইইম মিন ইলমিহি ইল্লা বিমা শা, অর ও কিসি চিজ কো জান নহি সকতে উসকে ইলম মে সে মগর জো ও চাহে। ইয়ানি আল্লাহ তাআলা জিসে বতানা চাহেগা ও বতা দেগা, লেকিন সারি দুনিয়া উসকে ইলম উসকে ইলম তক পৌঁছ নহি সকতি। ওয়াসিআ কুরসিয়ুহু আস-সামাওয়াতি ওয়াল আরদ, উসকি হুকুমত ছাই হুই হে আসমানো পর অর জমিন পর। ওয়ালা ইয়াউদুহু হিফজুহুমা ওয়া হুয়াল আলিয়্যুল আযীম, অর উস পর ভারি নেই হে জমিন অর আসমান কি হিফাজত করনা, ইয়ানি উসকে লিয়ে কোই মুশকিল নেই হে জমিন আসমান কি হিফাজত কি হুই আল্লাহ, অর ওহি হে বুলন্দ মর্তবা ওয়ালা আজমতু ওয়ালা, ওহি হে আল্লাহ। আগে কেতে লা ইকরাহ ফিদ্দিন, দিন কে মামলে মে কোই জবরদস্তি নেই হে ভাই, দিন খুলা হুয়া হে ইসলাম খুলা হুয়া হে কোই জবরদস্তি নেই। কদ তাবায়্যানার রুশদু মিনাল গাই, হিদায়ত অলগ হো চুকি হে গুমরাহি সে, পতা চল গয়া হে দুধ ইয়ে হে পানি ইয়ে হে সব মালুম হে। কদ তাবায়্যানার রুশদু মিনাল গাই, হিদায়ত অলগ হো চুকি হে গুমরাহি সে। ফমান ইয়াকফুর বিত্তাগুতি ওয়া ইউমিন বিল্লাহি ফাকাদ ইসতামসাকা বিল উরওয়াতিল উসকা লা ইনফিসামা লাহা, পস জিস শখস নে শয়তান কা ইনকার কিয়া অর আল্লাহ পর ঈমান লায়া তো গোয়া উসনে মজবুত হালকা পকড় লিয়া, মজবুতি সে থাম লিয়া, জো টুটনে ওয়ালা নহি হে। লনফিসামা লাহা, জো টুটনে ওয়ালা নহি হে। ওয়াল্লাহু সামিউন আলীম, অর আল্লাহ সুননে ওয়ালা হে জাননে ওয়ালা হে, আল্লাহ সুননে ওয়ালা হে জাননে ওয়ালা হে। আয়াতুল কুরসি মানে পড় লি, আয়াতুল কুরসি তো আসল হে ওয়ালা ইয়াউদুহু হিফজুহুমা ওয়া হুয়াল আলিয়্যুল আযীম তক, আয়াতুল কুরসি পড়নে কা বহুত ইহতিমাম কিজিয়ে। হ্যাঁ, রাত কো আয়াতুল কুরসি কোই পড় লে তো পুরি রাত ফরিশতা আকর হিফাজত করতা হে, ফরিশতা চোরি ভি নহি করতা, মাল আপনে কাহাঁ ছুপায়া হে ও বতাতা ভি নহি কিসি কো, অর ইনকম ট্যাক্স ওয়ালো কো জাকর খবর ভি নহি করতা ফরিশতা, অর পুরি রাত হিফাজত করকে চলা যাতা হে। আয়াতুল কুরসি বহুত জবরদস্ত চিজ হে। হামারা সফর হুয়া থা 1977 অর 1978, बम्बई से हम चले जिद्दा पहुंचे, जिद्दा व मक्का जाकर हज किया, मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा, मदीना मुनव्वरा से खैबर, खैबर से तबूक, तबूक से जॉर्डन, जॉर्डन से सीरिया, सीरिया से टर्की, टर्की से बल्गारिया, बल्गारिया से यूगोस्लाविया, यूगोस्लाविया से फ्रांस, फ्रांस से मोरक्को, मोरक्को से वापस आए बाय रोड, बाय शिप मोरक्को से वापस दाखिल हुए फ्रांस, फ्रांस से फिर आए इंग्लैंड, इंग्लैंड में रमज़ान का महीना शुरू हो गया, फिर इंग्लैंड से आए बेल्जियम, बेल्जियम से आए यानी लंदन से, गोया के मोरक्को से मक्का मुकर्रमा तक हमारा कार का सफ़र रहा। तो इंग्लैंड से आ गए बेल्जियम, बेल्जियम से आ गए हॉलैंड, हॉलैंड से आ गए जर्मन, जर्मन से आ गए यूगोस्लाविया, यूगोस्लाविया से दाखिल हो गए बल्गारिया, बल्गारिया से दाखिल हो गए टर्किया, टर्की से दाखिल हो गए सूरिया, सूरिया से जॉर्डन, जॉर्डन से तबूक, तबूक से खैबर, खैबर से मदीना मुनव्वरा, मदीना मुनव्वरा से मक्का मुकर्रमा। साल सवा साल का सफ़र था। तो हमने हज़रत जी रहमतुल्लाह अलैह से पूछा कि हज़रत सफ़र में क्या पढ़े हम इतना? तो हज़रत ने बहुत आहिस्ता से कहा, जब भी कार में बैठो आयतुल कुर्सी पढ़ लेना और आयतुल कुर्सी पढ़ते रहना। जब पूरा सफ़र करके लौटे तो हज़रत जी रहमतुल्लाह अलैह ने फौरन पूछा, मौलवी यूनुस आयतुल कुर्सी पढ़ी थी? मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह पूरे सफ़र में पढ़ी। आपसे भी यही दरख्वास्त है, जब भी सफ़र करें घर से निकले आयतुल कुर्सी पढ़ लें, सफ़र करें आयतुल कुर्सी पढ़ लें। अल्लाह ताला हम सबको बे इंतहा कबूल फरमाए। अब थोड़ा सबक लंबा हो गया, पढ़ लीजिए मुख्तसर। सुबहानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही। देखिए इतना पढ़ा जन्नत में खजूर का दरख्त लग गया। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु व आखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।